Mondjad. Hát az olyan eladt a régi trafiát, azt vett egy újat, és az még rosszabb lett, mint ami itt újabb, vagyis ami régi volt neki, és azt most csinálja, így nem bír szántani. Ó, ne fassa. Patnak szart. Ez igen. Na mindegy, kutyafasz anyám, akkor lesz, ami lesz, most már mindegy. Ha lesz az a kis zattilának az óhaja. Nem, ez benne Nem, mert főszántam, ütetheti a kukoricát jövő. Ha jó, a főszántam, azért főszántatok én a Toncsival, most már mindegy, akármikor szánt, szántson fel, nem? Uh-huh. Na, azért főszántatni, főszántatok. Ha legfőbb, akkor nem ez menne buza, azt akkor lesz, ahogy lesz, azt akkor uh-huh. be van fejezve. Akkor ez menne kukoricát. Most uh-huh. mit csináljak a vele? Úgy többi rossz semmit, nem? Uh-huh. Tehát a hazaért már? Igen, most járnak be. Most áll be? Igen. Na mindegy, ez van, mama. Most már nagyon, hogy attól függ, hogyha hónap után nem jön a Toncsi, akkor már kifutottam az időből nagyon, nem? Hát nem tudom, nagyon milyen idő lesz. Attól függ. Na mindegy, ez van. Mindegy, megyek azért, amit még bírok, elrendezgetek azt. Majd. Vagy inkább a fát kéne hónapra rendeznem, szerintem. Lehet, hogy azt kéne, ugye? De jó, nincs összevágva fád. De van. Azért mondom, majd azt, amit vagyis amit nyáron összevágtunk diófát, és bele hozva, meg minden, majd abból kell szépen zsákokba rakni, mert ő gajakat akar. Gajak nem mehetnek, anyám. Hát te tudod. Szépen összekülöző. Hát azok a kis apró, vékony kis gajakat hova szedem, nem? Hát ez lehet csak egy zsákot olyant megszenni. Jó lesz, mi a csodának, anyám, hogy mondják, na. Csutka helyett, mert csutka úgy, uh-huh. nem, mi úton nincs csutka, nem? De. Azok az jó lesz, mikor csak úgy gyorsan kötizelni, emesztet meg majd, nem így jössz akkor. Uh-huh. Na, ez van. Ja. Mindegy. Ez elment, mond anyám. Hát, ez már nyilván. De találtam 5 kis tojás, mama. Pityurkákat. Na. Olyan pityurkák, mama. Majd megjönnek. Így van. Hallod, mama? Találtam olyant is, hogy a krumpli ki volt meg, és jó hajtva a fődbe, azt akkor lecsupáltam, és behoztam. Az a krumplinak a belseje még jó lehet? Én szerintem jó. Mert tudod, hogy elmaradt a főszedés, és akkor már ki volt, fönt uh-huh. volt neki a levele, leveles volt már. Uh-huh. De én lecsupáltam, de hát mi a fasznak hagyjam aztán, úgy is megfagy, nem? És akkor azért kezdem, hogy az jó lehet. Majd akkor mindjárt főzök. Úgyhogy krumplit akarok ahhoz a húshoz sütni, azt akkor az is megvan a kaja. Uh-huh. Mondjál valamit, mami? Mit mondjak? Nem tudom. Mindjárt összeveszek söpögetve. Mondtad apának, hogy még nem ért oda? Hát mondom, hogy ide ért. Uh-huh. Na, be is ért. Csak most csukják be kaput, gondolom, most mindjárt Attila nem ment, anya, csak a tata. Csak a tata jött? Igen, Attila majd hónap reggel mén. Ja. Azt mondta, tata hónap reggel és darálom. Azt gondoltam, hogy nem. Most jön. Na, jó van, leteszem akkor. Mindjárt megcsinálom a kaját, akkor szállom, megyek, hogy papulgatok egy kicsit, azt kész. Jó? Na. Én szédesanyám akkor. Szia. Szia. Szia.